Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Brak szkoleń, brak sprzętu, błędy w raportach. Drogówkę punktuje NIK. Co na to policja, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Po 14 latach w Rzymie, ale zaledwie na kilka godzin, brytyjska królowa spotkała się z prezydentem Napolitano i papieżem Franciszkiem. Miał być teren dla rodzin z dziećmi, mnożą się lokale z tańcami na róże. W Zakopanem problem z różową dzielnicą. Policja odpiera zarzuty NIK-u. Izba wytknęła funkcjonariuszom drogówki, że nie są dobrze przygotowani do służby. Punktowała słabe wyszkolenie, braki sprzętu, a także błędy w raportach o wypadkach. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski zapewnia, że szkolenia trwają, a w ostatnich latach do pracy przyjęto więcej funkcjonariuszy. Poza tym jego zdaniem kontrolerzy niewłaściwie potraktowali jako błąd każdą niewypełnioną rubrykę raportu drogowego. Jeśli karta zdarzenia drogowego zawiera potrzebę wpisania numeru posesji, przy której doszło do zdarzenia, a jest to na przykład niemożliwe, bo do wypadku dochodzi w lesie, bądź też na środku drogi, gdzie nie ma posesji, no to to zostało już uznane za błąd. Rzecznik NIK-u Paweł Biedziak zwraca uwagę na fakt, że aż 43% funkcjonariuszy drogówki nie przeszło nawet podstawowego szkolenia. Taki stan rzeczy może mieć wpływ na rzetelność dokonywanych przez nich ustaleń dotyczących zdarzeń na drodze, zwłaszcza tych w skomplikowanych sytuacjach. Z raportu NIK-u wynika też, że w 26 spośród 33 skontrolowanych jednostkach policji policjanci nie mieli wystarczającej liczby samochodów ani sprzętu technicznego. A na ten zarzut policja odpowiada, że zakupy sprzętu prowadzi w miarę możliwości finansowych. NATO chce wzmocnić swoją obecność w naszym regionie Europy. Rosja żąda wyjaśnień w tej sprawie. Większość naszych polityków chętnie widziałaby w Polsce wojska Paktu Północnoatlantyckiego, ale są wyjątki. Temu problemowi przyjrzała się Małgorzata Naukowicz. Wyjątki robi na przykład prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Mówił wczoraj, że jeżeli na terenie Polski mają stacjonować wojska NATO, to powinni to być Amerykanie, a nie Niemcy. Bo to musi przynajmniej 7 pokoleń minąć, zanim to będzie dopuszczalne. Stacjonowanie tu wojsk amerykańskich, to znaczy jedynych, których Rosjanie nie zaatakują. Wiedzą, jaka jest relacja siły, jak to by się dla nich skończyło. Słowa prezesa tłumaczył dziś poseł Witold Waszczykowski. Kiedy minister Sikorski apelował o wzmocnienie sił paktu, nasz sąsiad odmówił wysłania wojsk, wyjaśnia. Tacy sojusznicy oczywiście nie są mile widziani na terenie Polski, jeśli przedkładają interesy swoje z Rosją nad interesami sojuszniczymi. Absurdalna wypowiedź, nie ma państw NATO lepszych i gorszych. On ma urojenia, jemu się może wydaje, że wojna trwa. Ocenia słowa prezesa Stefan Niesiełowski z PO, a poseł SLD Stanisław Wziątek krytykuje i rząd, i opozycję. Rosja gra w szachy, Amerykanie grają w pokera, a my gramy w durnia. Polityk wyjaśnił, że Jarosław Kaczyński nie rozumie, czym jest NATO, a nasz rząd macha cepem i niepotrzebnie straszy wojną. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Spotkanie rówieśników, tak nazywana jest wizyta brytyjskiej królowej u prezydenta Włoch. Elżbieta II skończy 21 kwietnia 88 lat. Giorgio Napolitano w czerwcu będzie obchodził 89 urodziny. Obiad z prezydentem i prywatne spotkanie z papieżem to jedyne punkty piątej już wizyty brytyjskiej monarchini w Rzymie. Ostatnio była tam 14 lat temu. Teraz spędziła w wiecznym mieście zaledwie kilka godzin. Królowa spóźniła się do papieża 20 minut, a jej spotkanie z Franciszkiem trwało tylko pół godziny. Franciszek ofiarował Elżbiecie II XVII-wieczny pergamin ze zbiorów watykańskich, a za jej pośrednictwem przesłał też upominek dla Royal Baby, prawnuka Georgia, który w lipcu skończy pierwszy rok życia. Papieski prezent to zabytkowy globus ze szlachetnych kamieni, zwieńczony krzyżem. Około godziny 13 królowa brytyjska była na obiedzie w Kwirynale u prezydenta Giorgio Napolitano, z którym widziała się już wielokrotnie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A na koniec serwisu o różowym problemie w samym centrum Zakopanego. W ubiegłym roku władze miasta za prawie 20 milionów złotych wyremontowały obiekty w rejonie Placu Niepodległości i Parku Miejskiego. Teren miał być przeznaczony na rekreację dla rodzin z dziećmi oraz dla mieszkańców i turystów. Tymczasem właśnie rejon Placu Niepodległości upodobały sobie lokale z erotycznymi tańcami. Pierwszy powstał kilka miesięcy temu i jest filią ogólnopolskiej sieci klubów dla panów. Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz uważa, że tego typu lokale w centrum miasta to nieporozumienie. Myśmy już oszaleli. Tak naprawdę mamy cyrk w głowie i cyrk na ulicy. Chyba to niechlubna karta zaczyna się rodzić w tym mieście. Tak naprawdę istnieje swoboda działalności gospodarczej, ale wydaje mi się, że miasto powinno się bronić przed pewnymi rzeczami. Żeby jednak pewnych rzeczy nie było. Wszystko musi być ze smakiem, wszystko musi być wyważone. Różowa dzielnica tymczasem działa i ma się całkiem nieźle. Spacerujące po Krupówkach panie z różowymi parasolkami zapraszają do jednego z lokali turystów. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Olimpijskie medale wywalczyli kilka tygodni temu. Dziś można było ich spotkać na uroczystej gali w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasi medaliści i ich trenerzy otrzymali nagrody państwowe i bardziej wymierne finansowe. Kamil Stok docenił jedne i drugie. Cieszę się, że ktoś docenia moją pracę, docenia to, co robię i widzi to, co robię. I też cieszę się, że właśnie na takim spotkaniu jak dzisiaj będą też docenieni inni zawodnicy i przede wszystkim też trenerzy i szkoleniowcy, ci, którzy mają ogromny wkład w przygotowanie nas. A panczynistce Luizie Złotkowskiej medali nie tylko tych olimpijskich ciągle mało. W tej mojej kolekcji są już 2 medale olimpijskie, 2 medale mistrzostw świata. Brakuje tego złotego. Co prawda złoto w nazwisku do urodzenia, ale brakuje mi jeszcze tego kruszca, tego, żeby kiedyś zawisł na mojej szyi. Mam nadzieję, że moja kariera sportowa jest na tyle jeszcze na dobrej drodze i cały czas się rozwija, że i to złoto też mi się przytrafi. Przypominam, że na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi nasi sportowcy wywalczyli 6 medali, 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. O przełomie nie może być mowy, ale stan zdrowia Michaela Schumachera podobno powoli się poprawia. 7-krotny mistrz świata Formuły 1 od 3 miesięcy pozostaje w śpiączce po wypadku na stoku narciarskim i mimo, że ze śpiączki ciągle go nie wybudzono, to ma zostać przeniesiony do kliniki rehabilitacyjnej, bo jak powiedziała menedżerka Schumachera Sabine Kem, są pewne sygnały, które do tego zachęcają. A Jurgenowi Kloppowi coraz częściej puszczają nerwy. Po wczorajszym przegranym 0-3 meczu Borussii Dortmund z Real Madryt w Lidze Mistrzów, trener BVB zapytany w studiu przez dziennikarza telewizji CDF o to, czy losy awansu są już przesądzone, rozzłoszczony wypalił, że nie po to klub płaci mu wynagrodzenie, żeby on po pierwszym meczu ćwierćfinałowym, nawet wysoko przegranym, składał broń. Następnie rzucił mikrofonem i opuścił studio jak niepyszny. 2 tygodnie wcześniej Klopp w tym samym studiu wdał się w kłótnię z Oliwierem Kahnem, ekspertem telewizji, który krytykował Roberta Lewandowskiego za to, że dał się ukarać żółtą kartką. Ulubione studio Kloppa. Tak, tak. CDF. Tak. Tam się rzuca mikrofonem i tam się wykłóca z Oliwierem Kahnem. Wieczorem i w nocy u nas pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady na południowym wschodzie, temperatura w nocy od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na południu. Jutro w całej Polsce pogodnie, niewielkie przelotne opady tylko wysoko w górach, a na zachodzie silniejszy wiatr. Temperatura w piątek od 9 stopni w Gdańsku do 11 w Bydgoszczy i w Warszawie, w Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 13, w Krakowie 14 i we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Sterta dokumentów. To na jutro. Domowe obowiązki. To na wieczór. Gonitwa myśli. To na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. To na Xinum Forte na noc. To na dobry sen. To na Xinum Forte na noc. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie zawiera optymalną ilość ekstraktu z szyszek chmielu, który wspomaga zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. To na Xinum Forte na noc. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. To na Xinum Forte na noc. To na dobry sen.

15 minut po 17, u nas 15 minut po 8 w Stanach Zjednoczonych. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. On z gwoli sprostowania 16 minut po 8 na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie jest Tomasz Golazdowski. Dziś podsumowanie pierwszego etapu podróży przez Ameryki. Pierwszy odcinek, ponad 5000 kilometrów już za nami. Dotarliśmy też już do granicy klimatycznej, od której będzie się robić już tylko cieplej, a potem będzie już bardzo ciepło. Więc najpierw meldunek i sprawy techniczne, o które Państwo proszą. Ponad 5000 przejechanych kilometrów to najwyższy czas, by w miarę w cywilizowanych warunkach w San Francisco dokonać pierwszego przeglądu naszego samochodu. Przegląd, zupełnie nie jak u dentysty, wypadł prawie bezboleśnie. Z nienawidzonej przeze mnie lampki check engine już prawie nie ma, ale jednak ciągle jest. Jak twierdzą mechanicy, przyczyną zapalania się tej ostrzegawczej lampki może być uszkodzony zawór EGR, czyli po naszemu zawór recyrkulacji spalin, oraz wadliwy wskaźnik poziomu paliwa, o którym wiedzieliśmy. Trudno nie wiedzieć, jak zaraz po tankowaniu wskaźnik pokazuje, że bak pusty, by 400 km później pokazywać, że bak jest prawie pełny. W każdym razie uszkodzony zawór został wymieniony, a lampka check engine ciągle się pali, choć teraz już podobno tylko z powodu wskaźnika paliwa. Z tym można żyć. Mechanicy pokiwali natomiast z uznaniem głową nad stanem technicznym naszego leciwego samochodu. Przypomnę, Honda Passport. Okazuje się, że jest bardzo dobrze, co oczywiście nie gwarantuje braku usterek. Ale co trzeba było zrobić? Zrobiliśmy. Te pierwsze 5000 km na pewno pozostaną nam w głowach z powodu surowego klimatu Alaski, niełatwego tam życia. Zapamiętamy niesamowite widoki koło Mount McKinley, wyścigi psów, licytacje skór dzikich zwierząt. I took it over here and I need 110 and now 120. 120 and now 30, 130, 130, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140. Alaska Highway, która w efekcie w końcu doprowadziła nas do Prince George, a potem do Vancouver, zapadła w pamięć przez wielką dzikość terenu i ogromne puste przestrzenie Yukonu, podczas których na nielicznych stacjach benzynowych spotykaliśmy tylko kierowców ogromnych tirów opowiadających z uczuciem o swoich maszynach. You have to love it because you put in a lot of hours and a lot of kilometers and you're away from home and it's not really good if you have a family. I również pamiętać będziemy pierwsze bardzo życzliwe nam osoby, które spotkaliśmy na trasie, konsula czy mieszkańców Vancouver i Portland, z którymi zetknęła nas miłość do trójki. Nazywam się Rafał Czekajło, jestem ogromnym fanem programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja lubię trójkę, ja słucham zawsze, ja lubię trójkę. Jakim cudem tak dobrze nauczyłaś męża mówić po polsku? Tutaj muszę powiedzieć, że pomogła trójka, dlatego że trójka rzeczywiście gra u nas w mieszkaniu non-stop. Jordan się osłuchuje ze wszystkim i ze wszystkimi i łapie słowa. Teraz, kiedy jesteśmy w cywilizacji przez duże C, dziś w Cupertino, w Dolinie Krzemowej, miejscu, w którym mieści się główna siedziba giganta Apple, jest co oglądać. Ledwo wyjechaliśmy z San Francisco, a możemy udać się na eksplorację Doliny Krzemowej albo do pobliskiego Yosemite. I tak chyba się właśnie stanie. Park narodowy wpisany na listę UNESCO. Parkowi nic nie zagraża. Amerykanie dbają o swój skarb ze słynną ścianą wspinaczkową El Capitan. A potem dalej na południe, zapewne jedną z najbardziej widokowych i widowiskowych dróg w Stanach. Drogą 395. A właśnie okazało się na miejscu, bo tak najlepiej dowiadywać się o wszystkim, że od 3 dni kwitnie Dolina Śmierci. Więc chyba wiadomo już, gdzie pojedziemy. Szczegóły pewnie za kilka dni. A na razie zapraszam na naszą stronę internetową 3amerykipolskieradio.pl i na Facebooka 3 Ameryki. Tam m.in. sporo zdjęć i również relacje dźwiękowe. Got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I To było podsumowanie pierwszego etapu. Tomek jedzie dalej. Jeśli chodzi o wczorajszy konkurs, Tomasz Gorazdowski pytał o określanie foodies. Tak określają się mieszkańcy Portland, którzy doceniają jedzenie, znają się na jedzeniu i potrafią zjeść, no i mają świetne produkty. Pytał o to, jak przełożyć to foodies na polski. Wygrał słuchacz, który proponował smakosza, po prostu. Propozycji było mnóstwo, no ale chodziło o takie określenie, które z otwartą przyłbicą można by stosować w stosunku do siebie. Nie każda z propozycji taka była, no bo nie każdy chciałby mówić o sobie na przykład francuski piesek. Smakosz to jest propozycja między innymi złożona przez panią Anię i ona wygrywa, a to była propozycja powtarzająca się. To tyle, jeśli chodzi o wczorajszy konkurs. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Tymczasem w studiu są już panowie w leginsach. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, Biegam, bo lubię. Już za chwilę porozmawiamy, ale przedtem piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Dzisiaj, proszę państwa, no, przy tym się biega. Lux Torpeda. Torpeda. Jestem zwycięzcą i to jest piosenka, która zwyciężyła w tej edycji biegowej listy przebojów, ale to dla zaawansowanych takie tempo. No nie, dla chętnych, bo ludzi muzyka nakręca i to nieraz widać. Nakręci ich na początku na przykład jakiegoś biegu i później zaczynają się schody. A Lux Torpeda już nie pierwszy raz wygrała nasze zestawienie, także rzeczywiście przy utworach tego zespołu ciekawe, czy oni, świetnie. Ciekawe, czy oni sami biegają. Polecamy państwu biegową listę przebojów w internecie. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Paweł, na początku powinniśmy zdementować pewną informację. Nie informację, tylko plotkę. Plotkę właściwie. Kiedyś zażartowałem sobie straszliwie i niestety, jak się okazuje, niefortunnie. Czyli to nie było 1 kwietnia? Nie, nie. Pamiętasz, kiedyś powiedziałem przed wejściem na antenę, gasimy papierosy. Pamiętasz? Tak. Wtedy były włączone? No tak, że niby nie wiemy, że jesteśmy na antenie i to taki żart był. Tymczasem spotkałem ostatnio człowieka, który zajmuje się profesjonalnie bieganiem. I on mówi, że wszystko fajnie, świetna akcja, biegam, bo lubię, znakomicie, tylko dlaczego Januszewski pali, robi krecią robotę. To dementuję. Nie palę, nie paliłem i prawdopodobnie palił nie będę. To żart był głupi mój. Papierosów, przepraszam, bardzo cię. No to sprawa wyjaśniona, a my już powoli zaczynamy tą biegową imprezą życia. W następną sobotę odbędzie się Bieg na Tak, biegam, bo lubię. Wszystko w ramach Orlen Warsaw Marathon i Narodowego Święta Biegania. Będzie to marszobieg na dystansie niecałych 5 kilometrów. Więcej o tym wydarzeniu opowie dyrektor imprezy Sebastian Chmara. Start z takiego prestiżowego miejsca w Warszawie, Plac Zamkowy, o godzinie 17, 12 kwietnia. Udział w tej imprezie oczywiście jest bezpłatny. Każdy, kto się zarejestruje w tym biegu, będzie mógł odebrać pamiątkową koszulkę. Też ten szczytny cel, czyli od każdego uczestnika 10 zł zostanie przeznaczone na stypendia sportowe dla wychowanków rodzinnych domów dziecka. Także tutaj wszystko chcemy połączyć. Tutaj jest ta oferta dla tych, którzy jeszcze nie biegają, ale również dla tych, którzy biegają i na przykład kolejnego dnia chcą pobiec na 10 km czy w maratonie, mogą się rozgrzać. Może to być marszobieg, może to być w ogóle marsz, może to być bieg. Tutaj nie ma żadnych limitów czasowych, tutaj po prostu się liczy frekwencja. Tutaj myślę, że chcemy zamanifestować to, że ruch jest czymś najzdrowszym, czymś najlepszym, że dzięki temu, że się ruszamy, że biegamy, możemy komuś pomóc, możemy też przede wszystkim sobie pomóc, więc to jest taka idea, taki cel i myślę, że tutaj chyba wszyscy się z tym zgadzamy. Tutaj jakby wszystko nam się łączy. Jest ruch, jest jakaś idea charytatywna. Można to potraktować również sportowo, czyli tak jak mówiłem, połączyć to z pewnym elementem przygotowawczym do kolejnego dnia, jak ktoś zamierza przebiec maraton czy dystans 10 kilometrów. No i liczymy rzecz jasna na Państwa obecność, tak jak przed rokiem wtedy w naszej imprezie wystartowało 12 tysięcy osób. Paweł, nie mylę się, prawda? Tak, podobno było 12 tysięcy ludzi, oczywiście nie było numerów startowych, także to jest zakładana liczba, ale właśnie od tej liczby została wpłacona kwota na fundację, także im więcej ludzi będzie startowało, będzie brało udział w tym właśnie biegu, tym lepiej. Sebastian wspominał, że to może być taka forpoczta przed maratonem, przed biegiem na 10 kilometrów, aczkolwiek ja myślę, że to jest taki dobry moment. To zaobserwowaliśmy rok temu, że startowały rodziny. Tato, mamo, mama z dziećmi. Tak. Jakby to jest taka chyba ich pierwsza aktywność. I wracając znowu do naszych zajęć biegam, bo lubię, które mamy co tydzień, w każdą sobotę o 9.30. Prawie 80 miejscowościach w naszym kraju. To jest właśnie to miejsce, żeby rozpoczynać bieganie. Piszecie Państwo do nas, dopytujecie się, czy trzeba się tam zapisywać, czy trzeba za to płacić. Nie, udział w tych zajęciach naszych na stadionach lekkoatletycznych jest zupełnie za darmo. Wystarczy, że przyjdziecie. Przyjdziecie, są nasi trenerzy, profesjonalni trenerzy, biegać. Można zacząć z nami biegać. W ogóle nie trzeba być nawet do tego przygotowanym, to znaczy nie trzeba być jakby mieć wydolności fizycznie, być przygotowanym. Po prostu przyjdźcie, buty, dresy, w czymkolwiek się dobrze czujecie, sprawdźcie tą naszą akcję. I z nami się uda. Teraz konkurs i znów ta magiczna opaska. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent zegarków sportowych z GPS. Nagrodą w konkursie jest naręczne urządzenie Garmin VivoFit. To urządzenie monitoruje naszą dzienną aktywność i podpowiada, co mamy zrobić, żeby postawiony sobie wcześniej cel, jakim na przykład jest utrata wagi, zrealizować. To urządzenie jest też zegarkiem i jest wyposażone w pulsometr. Jego wartość to 700 zł brutto. Do tego modnego urządzenia dodajemy książkę, oczywiście ciekawą i oczywiście biegową, pod tytułem Ultramaratończyk poza granicami wytrzymałości. Co trzeba zrobić, żeby taki zestaw wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 z rozwinięciem. Może to być rozwinięcie w postaci jednego słowa następującego zwrotu. Biegam jak... I czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor otrzyma wymienione nagrody. Przypominam, numer SMS-a to 73533. Jego koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Zapraszamy do udziału w konkursie, ale zapraszamy też na nasze imprezy biegowe, na przykład na zaprzyjaźnione z nami imprezy biegowe, na przykład do Torunia, na Run Toruń. Zwiedzaj ze zdrowiem. Ta impreza odbędzie się za miesiąc, 4 maja w Toruniu. Rzecz jasna, już zarejestrowało się ponad 1500 osób. Warto się zatem z rejestracją pośpieszyć. A ta na portalu www.ran-toruń.pl. Gdzie zapraszamy, Paweł, jeszcze? Tak, no Toruń jest praktycznie za miesiąc, natomiast już w tą niedzielę zapraszamy do Rzeszowa na 7 półmaraton rzeszowski. O godzinie 12.30 rusza ten półmaraton. Są jeszcze, wiem, że jest jeszcze szansa zapisać się. Podobno już jest niewiele tych miejsc. Kolejny rekord frekwencji, czyli kolejna impreza, która bije rekord frekwencji. Czyli zapraszamy do Torunia, do Rzeszowa. Do Torunia też. Tak, strona ranrzeszów.pl. Tam są wszelkie informacje, tam się będzie można zapisać. A w tą niedzielę zapraszamy na imprezę, która ma w nazwie Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię Książenica. Książenice, koło Mazowieckiego. Zapraszamy do udziału. Już od godziny 10 we wszystkich kategoriach wiekowych można przyjechać, także mieszkańców Grodziska, okolic w ogóle zapraszam na ten bieg, na jeden i drugi bieg. A propos zajęć Biegam, bo lubię, chcielibyśmy pozdrowić ekipę Biegam, bo lubię z Wydmin. Oni są w drodze na Łotwę. Nietypowo ich zajęcia odbędą się nie na Mazurach, lecz w Rezeknę na Łotwie. Najpierw będą mieli w sobotę lekki trening, a w niedzielę pobiegną w półmaratonie. Pozdrawiamy ekipę z Wydmin. Oni są właśnie w drodze na Łotwę i na pewno słuchają Trójki. Na Łotwę to biegiem mogliby się tam... No i chyba właśnie pobiegli, bo lubią. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do spotykamy usłyszenia. Się za tydzień. Będzie o tym, o sposobie na kolkę. Będzie. Tak. To dla ciebie. Tymczasem. Kola, Misza. Ładnie śpiewa. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor. Firma Atena. Twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Minęła 17.30. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz minęła. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Ruszył proces trenera oskarżonego o molestowanie nieletnich podopiecznych ze szkółki piłkarskiej w Wodzisławiu Śląskim. Zdaniem prokuratury ofiarą mężczyzny padło 21 chłopców. Trener usłyszał łącznie 28 zarzutów i dotyczyło one okresu od 2008 do 2013 roku. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Rosyjski MSZ wezwał ambasadora Niemiec na dywanik. Ma się wytłumaczyć z niedawnych słów ministra finansów Niemiec. Wolfgang Schäuble miał porównać aneksję Krymu przez Rosję do zajęcia kraju sudeckiego w 1938 roku przez trzecią Rzeszę. Rzecznik ministra później zdementował doniesienie o tej wypowiedzi. Rada gabinetowa przełożona do spotkania ministrów z prezydentem nie dojdzie jutro, a dopiero we wtorek. Powód to ważne piątkowe głosowania w Sejmie, tłumaczy rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Duże głosowanie, trudne sprawy, ustawa o opiekunach osób niepełnosprawnych, także w Sejmie będą na pewno bardzo duże emocje. Temat dyskusji zaproponowany przez prezydenta to Polska wobec sytuacji na Ukrainie, wnioski na przyszłość. W Turcji już za kilka godzin znów będzie można korzystać z Twittera. Władze zniosły zakaz używania tego serwisu, wprowadzony po tym, jak pojawiły się na nim korupcyjne oskarżenia pod adresem rządu. Zakaz został uznany za niezgodny z prawem przez Sąd Konstytucyjny. Orzekł on, że zakaz jest złamaniem zasady wolności wypowiedzi. Kolejne informacje w Trójce już o 18:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry jeszcze raz. Lepsze zarządzanie i przeprowadzana właśnie restrukturyzacja przewozów regionalnych mają sprawić, że za 2 lata spółka będzie na plusie. Teraz jeszcze odnotowuje straty. Jak przewiduje zarząd spółki, w tym roku będzie to 30 milionów złotych. Prezes Tomasz Pasikowski zapowiada, że przewozy regionalne planują m.in. zwiększenie wpływów z biletów oraz sprzedaż zbędnych nieruchomości na terenie całej Polski, rozpoczynając od Gniezna, Częstochowy, Raciborza oraz Katowic. Większe przychody ma zapewnić spółce także rozwój siatki połączeń międzynarodowych. O ile teraz takich połączeń jest 6, to docelowo ma ich być 50. Od 4 kwietnia, czyli od jutra, posiadacz polisy ubezpieczeniowej OC w PZU w razie stłuczki nie ze swojej winy będzie mógł zlikwidować szkodę u swojego ubezpieczyciela. Teraz to PZU wyceni tę szkodę. Zorganizuje też naprawę samochodu lub pokryje jej koszty, bez względu na to, gdzie ubezpieczony był sprawca kolizji. Największy polski ubezpieczyciel uruchamia bezpośrednią likwidację szkód. Uruchomienie takiej możliwości to, zdaniem członka zarządu PZU Tomasza Tarkowskiego, rewolucja w ubezpieczeniach komunikacyjnych na rynku polskim. Nie jest to pomysł nowy. Takie rozwiązania funkcjonują na mocniej rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej i z dużą korzyścią dla klientów. No niestety w Polsce, mimo że prace nad takim rozwiązaniem trwają już właściwie od 2008 roku, to się wciąż nie udaje i my chcemy w tej chwili pokazać, że można. Mamy nadzieję, że do tego pomysłu dołączą się też inni ubezpieczyciele. Zdaniem Tomasza Tarkowskiego ewentualny wzrost kosztów przy oferowaniu bezpośredniej likwidacji szkód nie odbije się negatywnie na cenie polisy OC w PZU. Dowodem na to jest chociażby fakt, że ten serwis proponujemy również tym, którzy kupili już nasze ubezpieczenie. W związku z tym każdy ma jasny dowód, że nie wliczamy tego w cenę, a z drugiej strony przyznaję, koszty są z naszego punktu widzenia stosunkowo nieduże. Nie przełożą się w sposób widoczny na nasze wyniki i też nie będą powodowały wzrostu cen naszych polis. Zdaniem Tomasza Tarkowskiego w polskich realiach rozwiązanie bezpośredniej likwidacji szkód może wpłynąć na wzrost zaufania do branży ubezpieczeniowej. We Francji i Hiszpanii, gdzie działa ten system, średni czas likwidacji szkody spadł z około miesiąca do tygodnia. Znacznie zmniejszyła się też liczba spraw sądowych o wysokość wypłacanych odszkodowań. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełdo papierów wartościowych w Warszawie. Na minusie WIG 20,97%, WIG 73% na minusie. Obroty wyniosły ponad 729 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3 zł. 40 groszy. Euro kosztuje 4 zł. 16 groszy. Dolar jest pod 3 zł. I 3 grosze. Funt brytyjski kosztuje 5 zł. I 3 grosze. Uncja złota kosztuje 1288 dolarów. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. W

wiezie mnie żołnierz KBW, mamy wagon indywidualny zamknięty w pociągu, żołnierz zamyka drzwi przedziału na klucz i odjeżdża pociąg. Orientuję się z takich słów wypowiadanych, że jedziemy do Warszawy. Więc proszę tego żołnierza, mówi, obywatelu, nie bylibyście tak uprzejmi albo rozluźnić mnie te kajdanki, albo zdjąć, bo przecież jesteśmy zamknięci, nie ucieknę. A kazał mi zdjąć buty, zabrał mi pasek od spodni. No, on nawet się nie odezwał słowem. Lekceważy mnie zupełnie. Wyciągnął wałówkę, jakąś kiełbasę, zaczął jeść tą kiełbasę, usnął i spał. Ja w tych kajdankach się męczyłem całą drogę. Czesław Marchaj będzie opowiadał jutro w Godzinie Prawdy. Początek kilka minut po południu. Polecam Państwu z całego serca. To Trójka. Za 19 minut godzina 18. Już za chwilę Marcin Zaborski i jego gość, profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. To będzie Puls Trójki. A teraz jeszcze rozwiązanie konkursu Biegam, bo lubię. Panowie pytali, prosili o rozwinięcie myśli Biegam, bo biegam jak? I wygrał pan Tomasz Schełmna, który biega jak Karino na próbnych zdjęciach do westernu. Never felt this good before. Kindness, deadly but precious, like a child's reward. Been lately crushed like hills and cut into straight lines. Puls Trójki. Z Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w naszym studiu Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz. Witam w Trójce, pani profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ma pani poczucie, że to, co się dzieje w ostatnich dniach i tygodniach wokół osób z niepełnosprawnością, wokół protestu ich opiekunów, choć trochę poprawiło system wsparcia takich osób w Polsce? Mam nadzieję, że trochę obudziło społeczeństwo. Jeżeli taka byłaby cena tych protestów, tych przeżyć, jakie również mają osoby protestujące w Sejmie i przed Sejmem, to byłoby dobrze. Ale są też niebezpieczeństwa. Może przypomnijmy najpierw, z jakich trzech fragmentów cała sytuacja się składa. Mamy po pierwsze kwestię opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i świadczeń, które za to przysługiwały. Potem mamy świadczenia opiekuńcze dla osób, które są, opiekują się niepełnosprawnymi dorosłymi. To może być dziecko niepełnosprawne, które już skończyło 18 lat, ale to może być też ojciec czy matka z Alzheimerem. I wreszcie mamy sytuację w tej grupie osób, które opiekują się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Są takie, które dzięki mojemu wnioskowi i wygranemu w Trybunale Konstytucyjnym procesowi odzyskały świadczenia de jure, prawda, prawnie. Wiedzą, że im się należą te świadczenia, ale na razie ich jeszcze nie mają. Wiedzą, że je wcześniej czy później dostaną. Sytuacja tych osób jest dramatyczna. Nie mają na zapłacenie składek. Dla nich te 500 zł, te 600 zł to jest często naprawdę bardzo duża suma, bo o takie rzeczy toczy się walka. Tam 520 to było to, o co chodziło. I teraz ja nie mogłam zaskarżyć całej zmiany ustawy z 2012 roku. Ale część osób, tych, które państwo wpakowało w tę następującą pułapkę, najpierw im powiedziało, zrezygnujcie z pracy, poświęćcie się opiece nad niepełnosprawnymi dorosłymi, a my wam będziemy wypłacać pewne świadczenie. Po czym, kiedy te osoby, na przykład kobiety 50+, zrezygnowały z pracy, podjęły to działanie i dla rodziny te 500 zł mogło stanowić tą granicę, która decydowała o nieoddaniu osoby do domu pomocy społecznej, gdzie opieka nad taką osobą kosztuje 3000 zł miesięcznie. Te osoby podejmowały funkcje opiekuńcze. I teraz po 2 latach państwo mówi, ale myśmy tylko tak żartowali. Proszę wrócić na rynek pracy. Tracicie państwo ten zasiłek. Dla mnie to była sytuacja, w której ja mogłam wystąpić do Trybunału, że te osoby, zawiedziono ich zaufanie do organów państwa, bo coś im dano, a teraz im odebrano, nie tylko nie dając zasiłku dla bezrobotnych, mówiąc, poradźcie sobie teraz na rynku pracy. Pani, która ma lat 50, 55, która miała pracę, zrezygnowała z tej pracy, ma bardzo nikłą szansę, jeszcze jako matka dziecka z niepełnosprawnością, odzyskania tej pracy. Ale jeśli jest tak, jak pani mówi, że te osoby zostały wpakowane przez państwo w pułapkę, to one powinny się domagać od państwa rekompensaty? No bo słyszymy, że mają dostać wstecz te pieniądze, które im się należały, ale z odsetkami i czy to wszystko, co im się należy, czy powinny dostać coś więcej? Więc one będą, ponieważ ustalono, że odebranie im tego świadczenia było sprzeczne z konstytucją, one będą otrzymywały świadczenie i będą otrzymywały zwrot za ten okres, kiedy nie dostały. Ale proszę popatrzeć, jakie to jest smutne w odniesieniu do pracy parlamentu. 5 grudnia mamy wyrok Trybunału. Już wtedy każdy poseł koalicji lub opozycji, nie tylko rząd, który powinien oczywiście to zrobić, może złożyć projekt ustawy dla wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wykonanie wyroku Trybunału jest obowiązkiem państwa. Ponieważ nic się nie dzieje, ja wiem, jak trudna jest sytuacja tych rodzin, w styczniu występuje o to, żeby wreszcie, żeby jak najszybciej wykonać ten wyrok. I to jest bardzo trudne, prawie niemożliwe. Czy nie ma reakcji na to, nie ma żadnej wystąpienie? Reakcji. Nikt nie reaguje pozytywnie? Natomiast w momencie, kiedy zjawiają się matki z dziećmi, a potem zjawiają się osoby dorosłe, to okazuje się, że można błyskawicznie wnieść projekt ustawy, że w tej chwili jest już w komisji, że odrzucono poprawki i że jest galopujące tempo pracy. I potem, kiedy pojawiają się ci rodzice przed Sejmem, pani z nimi rozmawia w czasie tego protestu i mówi, że te wielomiesięczne opóźnienia w wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego są niewybaczalne. I zapowiada pani, że będzie szukała możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności urzędników, którzy za te opóźnienia odpowiadają, czy doprowadzili do tego opóźnienia. Ma pani takie możliwości jako Rzecznik Praw Obywatelskich? Bezpośrednio nie, ale po pierwsze będę mogła pewne jeszcze działania zgłosić w tej chwili do, Rzecznik ma taką możliwość, do działań Najwyższej Izby Kontroli. I o tym już rozmawiałam z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Poza tym od 2011 roku jest ustawa, która pozwala, która jaśniej określa odpowiedzialność urzędników państwowych za decyzje, które spowodowały szkody. No jest ta ustawa, tylko pytanie, czy ona działa, czy nie jest tak, że ona jest martwa. No więc spróbujmy przetestować to na tym przykładzie, bo proszę popatrzeć. Ja strasznie nie lubię takich określeń i bardzo państwa słuchających nas teraz proszę, żeby się nie dawali na to nabrać. Polskie państwo zawiodło. Państwo nie działa, polskie państwo gnije, takie słyszymy czasami rzeczy z różnych stron sceny politycznej. Za takimi sformułowaniami świetnie się kryją konkretni ludzie, którzy zawalili swoją pracę, którzy pobierali pieniądze, którym płacono za to, żeby porządnie określili i porządnie stanowili prawo. Pan minister Kosiniak-Kamysz przeprosił za całą tą regulację. Tak, przyznam, że błędem przyznam, było że zabranie błąd. Tych tak, świadczeń opiekunowych. To bardzo ładnie, ale jest problem, kto to spowodował. Prawda? Minister sam tutaj, zresztą chyba trochę późno doszedł, jeżeli chodzi o zmianę, ale też trzeba sprawdzić, w jakim zakresie on ponosi odpowiedzialność. Jako rzecznik, no właśnie, jako rzecznik praw obywatelskich, może pani chwycić konkretną osobę za rękę w na przykład Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej? Będę w trybie informacji publicznej, bo to obiecałam protestującym, teraz próbować dojść do tego, kto konkretnie, w którym departamencie, jak się nazywa ta osoba i postaram się to podać do wiadomości publicznej. I na tym koniec, czy może pani zrobić coś więcej? Dowie się pani, że pani Iksińska czy pan Iksiński zawiedli, nie dopełnili obowiązków i co z tym dalej może się stać? I zwrócę się do ich przełożonych służbowych o wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z ustawą albo poinformowanie mnie, jakie konsekwencje dyscyplinarne i inne zostały poniesione. Bo tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze jest kwestia tego, że od początku była źle zaprojektowana regulacja. Nie było kontroli tego, ile pieniędzy na te zasiłki wydajemy. W pewnym momencie zachwiało to możliwościami budżetowymi całego resortu. Ale można było zrobić kryterium dochodowe, można było kontrolować tych, którzy wyłudzają świadczenia. Zawsze tacy się znajdą. Natomiast wylano dziecko z kąpielą i zabrano wszystkim. A ja tym wyrokiem Trybunału osiągnęłam przywrócenie tylko dla części. Bo ja, co zresztą było tematem naszej rozmowy z protestującymi, też z panią Bodzioch, ja nie byłam w stanie zakwestionować wszystkiego, bo rzecznik może tylko tam działać, gdzie jest naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa. Pani profesor, ale do tej odpowiedzialności urzędników jeszcze chcę wrócić, bo rozmawialiśmy kilka czy kilkanaście tygodni temu o dyrektywie transgranicznej, tej, która pozwala Polakom leczyć się za granicą. No, w Polsce wciąż nie ma przepisów, które dostosowują nasze prawo do tej dyrektywy. Rząd co prawda w ostatnim czasie się tym zajął, no ale to powinno być zrobione już pod koniec zeszłego roku. I wtedy też mówiliśmy o odpowiedzialności urzędników. Tutaj żaden urzędnik też nie poniósł odpowiedzialności. I myślę, że jednak będę zabiegała o zmianę ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w tym zakresie w przyszłości. Bo proszę popatrzeć, są ustawy, w których są takie regulacje. Będziemy teraz obradowali też w gronie europejskich rzeczników, którzy zjeżdżają do Warszawy. Jest to zarząd tej europejskiej organizacji wszystkich tak zwanych ombudsmanów. Są takie regulacje, w których na przykład jest powiedziane, że premier czy minister na żądanie rzecznika musi się z nim spotkać w ciągu 30 dni. Ja na spotkanie z ministrem Rostowskim czekałam 2 lata. Doczekała się pani? Tydzień przed jego dymisją, kiedy zrobił mi szereg, obiecał mi szereg miłych rzeczy, ale nie wiedziałam jeszcze wtedy, że on już odchodzi. To niedługo trwała pani radość. Tak. Tydzień. Natomiast lepiej układa się współpraca z jego następcą, zdecydowanie. Ale czego chciałaby pani w tej ustawie zmienionej o Rzeczniku Praw Obywatelskich? Jakiego nowego uprawnienia? Po pierwsze, chyba jednak sztywnych terminów, których na moje żądanie ministrowie, szczególnie oporni, muszą się spotkać z rzecznikiem. I poza tym musimy zastanowić się, co robić w przypadku takiej obstrukcji ministerialnej. Senat, nie jest tak, że się od tego czasu nic nie stało. Spotkałam się z prezydium Senatu i Senat będzie odbierał z moich rąk takie szczególnie trudne przypadki. Na przykład pamięta pan redaktor, jak się denerwowaliśmy wspólnie, że nie są wydawane rozporządzenia, czyli że ministrowie okazują lekceważenie i arogancję wobec parlamentu, bo parlament stanowi ustawę, niezbędne jest wydanie rozporządzenia, czyli aktu wykonawczego, i taki minister z 5 lat może sobie nie wydawać rozporządzenia. Poprosiłam Senat, żeby zapraszał tych ministrów i pytał ich o wyjaśnienia. I się okazało, że po pierwszej takim spotkaniu między ustaleniem terminu a odbyciem spotkania w cudowny sposób kilkadziesiąt rozporządzeń, które latami były niewydawane, nagle zostały wydane. I to Senat poprosi pani o przeforsowanie zmiany w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich? Zapewne będę prosiła o to. Znaczy, to szczerze mówiąc jest w tej chwili taka myśl pod wpływem protestów, ponieważ Senat zajął się niewykonywaniem orzeczeń Trybunału i chwała mu za to. Ale nie mam w tej chwili narzędzia, tak jak w przypadku dyrektywy transgranicznej, kiedy ministerstwo mnie zapewnia publicznie, że jest gotowe wydać do wydania aktu, mijają miesiące i okazuje się, że nic się nie dzieje. Rzecznik. Więc muszę tutaj znaleźć jakiś sposób i jakąś propozycję. Poza tym nasza pozycja prawna polskiego rzecznika jest bardzo silna. Inne kraje chcą się na tym wzorować. Nie zamierzam tu jakichś wielkich zmian, o wielkie zmiany zabiegać, ale ten jeden problem, który zresztą mógłby się zmienić bardzo szybko, gdyby pan premier mocniej egzekwował odpowiedzialność tych ministrów, na których wskazuje. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz. Bardzo. Dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Teraz w Lidlu wyjątkowy tydzień deluxe. Przyjdź po wykwintny ser Brie z nadzieniem tylko 6,66 za 180 gramów. Kremowy, wyśmienity, kryje w sobie aromatyczne nadzienie w 3 smakach do wyboru. Ze szczypiorkiem, z pesto lub z pomidorami i bazylią. Idealny do pieczywa lub jako składnik deski serów. Pyszny ser Brie jedynie po 6,66 za 180 gramów. A teraz w Lidlu znajdziesz też inne wyszukane produkty marki Deluxe. Lidl. Mądry wybór.